jest dopasowane do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 listopada, minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent daje zielone światło, wojsko dołączy do operacji Horyzont. Sejmie o likwidacji CBA, rządowy projekt krytykuje PiS. Ukraińcy będą pracować z Amerykanami nad planem zakończenia wojny. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu wojska w operacji Horyzont. Jak mówił Polsat News szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, prezydent wspiera takie operacje. To jest logiczna konsekwencja tego, że pan prezydent te wszystkie kwestie dotyczące tego postanowienia i użycia sił zbrojnych do akcji Horyzont, czyli pilnowania przed różnego rodzaju aktami sabotażu czy dywersji, przede wszystkim polskiej kolei, dał zielone światło. Operacja Horyzont rozpocznie się jutro. Może wziąć w niej udział do 10 tysięcy żołnierzy. W ostatni weekend na trasie Warszawa-Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. Według ustaleń sprawcami byli obywatele Ukrainy, działający na zlecenie Rosji. Do lutego na kolei obowiązuje trzeci stopień alarmowy. Sejm zabiera się za likwidację CBA. W parlamencie trwa pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy w tej sprawie. Rząd uważa, że Prawo i Sprawiedliwość instrumentalnie wykorzystywało CBA do walki z opozycją, dlatego chce je zlikwidować, a kompetencje rozdzielić między policję, ABW czy KAS. Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak przekonuje, że decyzja ta wzmocni walkę z korupcją. Policja jest do tego doskonale przygotowana. Dzisiaj nie ma tak, że można wydzielić przestępstwa korupcyjne od innych, więc absolutnie logiczne jest to, żeby w jednym ręku ta walka była. Pomysły krytykuje PiS. Poseł tej partii, Piotr Gliński, uważa, że likwidacja CBA osłabi bezpieczeństwo państwa. Uderzenie w instytucję, która walczy z korupcją, no ale to bardzo charakterystyczne dla obecnego rządu. Rząd chce, aby CBA przestało istnieć z początkiem maja przyszłego roku. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Ukraińcy będą pracować z Amerykanami nad planem zakończenia wojny. Prezydent Ukrainy otrzymał od sekretarza armii USA projekt dokumentu, który zdaniem Waszyngtonu może przyspieszyć działania dyplomatyczne na rzecz pokoju. Wołodymyr Zełenski przyjął Daniela Driscolla w Kijowie. Nagranie z fragmentem rozmowy opublikował w mediach społecznościowych. Wczoraj Rosjanie zaatakowali zachodnią część Ukrainy. Zginęło wiele osób. W pociskach, którymi ostrzeliwuje nas Rosja, jest wiele komponentów z różnych krajów i firm. Liczymy na pomoc Stanów w ograniczeniu tego. Myślę, że amerykański prezydent ma na to wpływ. Jeśli Rosjanie przestaną z pominięciem sankcji kupować części, nie będą w stanie produkować pocisków. Według doniesień mediów plan uzgodniony przez Waszyngton i Moskwę miałby wymagać od Ukrainy poważnych ustępstw, oddania pod kontrolę Rosji części terytoriów i ograniczenia sił zbrojnych. Kijów oraz europejskie państwa ostrzegają, że na jakiekolwiek propozycje musi zgodzić się Ukraina, a pokój nie może oznaczać jej kapitulacji. Późnym popołudniem przez ponad godzinę nie działało lotnisko w Wilnie. Ruch wznowiono, ale utrudnienia mogły wpłynąć na pojedyncze rejsy. Wileński port lotniczy wstrzymał pracę na około półtorej godziny. Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że ograniczenia wprowadzono po odczytach radarowych wskazujących na obecność obiektów przypominających balony. Port poinformował w mediach społecznościowych, że wszystkie operacje przebiegają już normalnie, ale w kolejnych godzinach mogą wystąpić pojedyncze opóźnienia lotów. W reakcji na nasilony przerzut nielegalnych papierosów przy użyciu balonów Litwa pod koniec października zamknęła na miesiąc granicę z Białorusią. Ruch wznowiono wcześniej. Przejścia graniczne otwarto minionej nocy. Decyzję podjęto, ponieważ zdaniem litewskich władz zagrożenie związane z białoruskimi balonami wyraźnie spadło. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, umiarkowana m.in. w Augustowie, Ostrołęce, w okolicach Warszawy, w Nysie, Krakowie i Kolbuszowej, Rzepcu, a także w Zakopanem. Zła lub bardzo zła jakość powietrza jest w Tomaszowie Lubelskim, Nisku, Połańcu, Tarnowie, Łagowie i Skarżysku Kamiennej. Aktualnie 30% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Szczęście dzisiaj mimo wszystko było przy nas. Reprezentacja Polski poznała swoją barażową ścieżkę w walce o Mistrzostwa Świata. Pierwszą przeszkodą Albania, którą przyjmiemy u siebie. Potencjalną drugą na wyjeździe lepszy z pary Ukraina-Szwecja. Selekcjoner Jan Urban przyjął takie losowanie z zadowoleniem. Wydaje mi się, że nie możemy narzekać. Jesteśmy faworytem w meczu z Albanią. Gramy na własnym boisku, to też musimy umieć wykorzystać. A później będziemy myśleli nad tym, z kim się zmierzymy, czy z Ukrainą, czy ze Szwecją. Mecz z Albanią 26, a ewentualny finał 31 marca. Jak wyjść zwycięsko z bardzo wyrównanego pojedynku pokazali szczypiorniści Orlenu Wisły Płock. W ósmej kolejce Ligi Mistrzów kilkadziesiąt minut temu wyszarpali wyjazdową wygraną z duńskim GOG Honbold 30-28. Ten wynik pozwolił mistrzom Polski utrzymać trzecie miejsce w tabeli grupy B. Na najwyższym stopniu podium w ostatnim tegorocznym Pucharze Świata w boksie stanęła Agata Kaczmarska. W Delhi nasza zawodniczka pokonała w finale reprezentantkę gospodarzy Pooja Rani, kompletując przy tym turniejowy tryplet. Wcześniej wygrała Puchar Świata w Warszawie i Mistrzostwa Świata w Londynie. Sama zainteresowana nie była zaskoczona takim obrotem sprawy. Cóż mogę powiedzieć? Powiedziałam A, to powiedziałam B. Mówiłam, że przywiozę złoto z Indii i tak zrobiłam. Jednak co do samej walki zadowolona do końca nie jestem, bo emocje wzięły górę. Jak zobaczyłam werdykt po pierwszej rundzie, jednak wykrzesałam te swoje siły nie wiadomo skąd i sięgnęłam po złoty medal. Pozostali nasi reprezentanci zatroszczyli się o pozostałe kolory. Srebro padło łupem Michała Jarlińskiego, a brązowe medale przywiozą do kraju Wiktoria Rogalińska, Aneta Rygielska i Adam Tutak. Na koniec raport z tenisowego Pucharu Davisa. Hiszpanom jak na razie nie zaszkodził brak kontuzjowanego Carlosa Alcaraza. Musieli się jednak mocno napocić, aby odesłać z kwitkiem reprezentację Czech. Ostatecznie dzięki wygranej 2-1 to oni zameldowali się w półfinale. Ich przeciwnikami w tej fazie turnieju będą Argentyńczycy lub Niemcy. Po pierwszym meczu o krok bliżej jest ekipa z Ameryki Południowej. Nocą na południu i na północy możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 3 stopni w rejonach podgórskich do około plus 2 nad morzem. W centrum od minus 2 do minus 1. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Alter Art prezentuje Karibu w Polsce. Jedna z najważniejszych postaci muzyki elektronicznej na świecie wystąpi już 3 grudnia w warszawskim klubie Stodoła. Bilety na alterart.pl. Poleca Radiowa Trójka.

słowa niczym zaklęcia w bliżej nieokreślonym języku. Dla ułatwienia to wcale nie był język angielski. Może niektórzy z Państwa odgadli. Jamal prosto z albumu Petera Murphy'ego z roku 86. Should the words fail to fall apart. Nazwa jest już jak najbardziej po angielsku. Czym jest rozpad świata? No jakby nie patrzeć, dla każdego z nas może to znaczyć coś zupełnie innego. Should the words fail to fall apart. 512 wydanie Off Control przy zgaszonym. Podróż przez dźwięki, słowa, uczucia i odczucia do godziny 23. Lista obecności oczywiście się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk i pierwsze płatki śniegu, które sypnęły nieco we wtorkowy poranek w Warszawie, to znaczy, że chyba już możemy. I was born in a The world is so loud. Snowflake. 50 words for snow, 50 słów o śniegu. Zastanawiałem się, czy to jest dobry czas, czy nie za wcześnie, ale pan Krzysztof napisał, że wcisny czas płynie inaczej. Lekki deszcz ze śniegiem i okazuje się, że pan Marcin, który chwali się śniegiem również, donosi, że dzisiaj rano w Jorku też posypało białym, niestety szybko stopniał. No właśnie, a zdaje się, że tajemnicza Iza M. Też kocha śnieg. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kocham śnieg, ale na Dzikim Wschodzie już bardzo dawno nie było takiego śniegu, żeby można było się nim ponacieszać, bo to jest taki fajny okres, kiedy spada śnieg, kiedy robi się biało, robi się trochę widniej. Ten taki winter blue, taki się pojawia kolor, taki błękitny, szczególnie o zachodzie słońca, no ale no cóż. Ale widziałem dzisiaj prognozy, także ma być bardzo, bardzo zimno. Trzeba się ubierać bardzo, bardzo ciepło i to jest właśnie rozpoczęcie sezonu. Nikt chyba nam nie zarzuci, że po wyemitowaniu Snowflake w programie trzecim Polskiego Radia spadnie śnieg, bo po prostu to już się stało. Te zapowiedzi już były i nikt nam tego nie zarzuci. Ja już mam typ świąteczny gotowy. Ja wiem, jaki ty masz typ świąteczny. Także... Nie, no ten to wiadomo, to stało jest. No to on jest świąteczny, zimowy, letni i w ogóle całoroczny, ale ja mam nowy już. Jeszcze nowy. Jeszcze nowy, jeszcze no. Bardziej nowszy. Jeszcze nowszy. No dobrze. Dzisiaj nie świąteczny typ, ale utwór, myślę, że który ucieszy fanów pewnej grupy na literkę M. Dzisiaj będzie zespół na literkę M, bo przychodzi taki czas w roku, zazwyczaj pod koniec listopada, kiedy następuje takie ogólne zmęczenie materiału i wieczór zaczyna się, nie wiem jak w innych częściach Polski, ale u nas na wschodzie to już wieczór zaczyna się o 14, mam wrażenie. Jakoś słowa nie układają się w piękne metafory, jakieś takie zwykłe równoważniki zdań się pojawiają. No i wtedy właśnie ja przynajmniej potrzebuję jakiegoś ukojenia. Któż może bardziej ukoić niż Steve Rothery i jego kompania braci? I grałam już w tym roku Marillion z Fishem. To teraz tak, by zachować taki balans w naturze, będzie Marillion ze Steve'em Hogarthem. I ja, o ile jestem bezkrytycznie, praktycznie bezkrytyczna w stosunku do dokonań zespołu z Fishem, o tyle w przypadku tego drugiego już jestem bardziej wybredna, ale ogromnym, szczególnym uczuciem darzę trzy płyty, mianowicie Brave, Marbles, to wydanie takie dwupłytowe, oraz Afraid of Sunlight, które było wydane w 1995 roku. I mniej więcej w połowie tego albumu znajduje się ten przepiękny utwór, który za chwilę wybrzmi, nawiązujący do postaci Donalda Campbella, który wielokrotnie ustanawiał rekordy prędkości na wodzie i podczas ustanawiania jednego z tych rekordów właśnie zmarł. To jest w ogóle gotowy materiał na segment piosenka do wyjaśnienia w poradnej audycji, więc ja już nie będę tutaj się rozwodzić na ten temat, no ale dzisiaj będzie Marillion z płyty, rocznicowo z płyty Afraid of Sunlight, Out of This World. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Screaming So we live, you and I, either side of the edge, and we run and we scream with the dilated stare. Jason, Out of This World i grupa Marillion. Pani Joanna napisała, że cudownie, jutro na żywo i rzeczywiście Steve Hogarth jutro wystąpi w Warszawie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Liczymy na emocje, liczymy na wspomnienia i wrażenia za tydzień. Lista obecności facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Na naszym pokładzie ofowym melduje się pani Karolina, melduje się Bydgoszcz. No i pani Karolina życzy ciepła w naszych sercach i duszach. Pan Jarosław napisał, że Komarno pod Śnieżką oczywiście czuwa. Zapytałem pana Jarosława, czy śnieg już jest widoczny. Ten śnieg widoczny, tak jak wspominałem, już jest w Jorku, to napisał pan Marcin. Wodzisław Śląski wita po treningofo i spinningofo, czyli endorfiny, domyślam się, że są. Pan Mariusz wita się z Żor, jest z nami pan Piotr z Zawoi. Światło zgaszone, więc można zaczynać ucztę. Pan Krzysztof napisał, że dopiero sobie przypomniał, jaki dzisiaj dzień mamy, ale wcisnej off control odbiera znakomicie. Pan Andrzej napisał, jak co tydzień z ofowym pozdrowieniem melduje się Kwidzyn. Tradycyjnie ahoj, mówi pan Rafał. Pan Andrzej z kolei też tradycyjnie melduje się z Rudy Śląskiej. Pan Dariusz z maksymalnie jesiennego Połczyna się melduje. Tak mnie się zdaje, że za chwilę jesień zamieni się w zimę. Także będziemy mogli sobie już naprawdę odsłuchiwać chociażby utwór 50 Words for Snow od Kate Bush. Pan Maciej pyta, czy wszyscy są już obecni. A no właśnie, pani Elżbieta melduje się, że tak, byczyna na nasłuchu. Melduje się pan Rafał z Łodzi. Melduje się pani Joanna, która jest przygotowana do tego, by pospacerować w żnińskich ciemnościach. Nie sama, ale z czworonożnym przyjacielem Barim. Przy off control spacerowanie jest wyjątkowe. Pan Krzysztof melduje się z Warszawy. Jest z nami pan Marcin po jarmarku świątecznym. Teraz czas na dobrą muzykę. Melduje się pan Jacek z Gorzyczek. Pan Paweł informuje, że Warszawa jest dostrojona i widać częstotliwość 98,8 FM. Pani Joanna napisała, że próbowała wszystko zrobić, by zdążyć na audycję, by tylko pięknie, by tylko spokojnie przy świeczce o zapachu lasu i przy cieple od kominka spędzić ten wieczór. Pozdrowienia z Malty to pan Piotr i tutaj pocztówka wideo z napisem Off Control. Proszę zobaczyć. facebook.com/trójka. Pani Katarzyna napisała, że wchodzimy już tak na dobre na 100% w ten jesienno-zimowy klimat. No i Kate o tej porze, tak właściwie Kate Bush o każdej porze, brzmi dobrze. Z Idepthal to pan Jacek, pan Grzegorz przesłał pocztówkę z koncertu The Chameleons w Łodzi, bo dzisiaj The Chameleons jeszcze w Off Control się pojawi. No a pani Beata nastraja się oczywiście na ucztę, sweter nastroszył się na mróz. Pani Małgorzata jeszcze donosi, że same gwiazdy dzisiaj, więc światło musowo zgaszone. Tydzień temu Iza prezentowała Zio i przyznam się państwu szczerze, że chyba nasz administrator grupy Off Control w Trójce, pan Tomek, będzie miał małe problemy z umieszczeniem tego utworu na pewnej platformie streamingowej. We'll be right back. typu tajemniczej ZM sprzed tygodnia. Zio, niektórzy z Państwa pewnie wspominają dawne notowanie, tak właściwie notowania listy przebojów programu trzeciego. Utwór, który zadebiutował w notowaniu 388, 29 lipca 89. Przełom 89 i 90. Wyspy. Kilka razy ten utwór pojawił się na pierwszym miejscu i pomyślałem sobie, że warto przypomnieć sobie ten dźwiękowy diament. Thank you.